Co w tym dziwnego pytasz? To wszystko prawda być może. Ja to jednak między bajki włożę. Hej! Hop! Hej! No proszę, jaką wielką siłę przyciągania ma mowa polska, skoro ci zagraniczni wykonawcy postanowili umaić swoje własne, oryginalne utwory językiem polskim. To ostatnie to Czesi, a wcześniej Niemcy. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/ Wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, posprawdzać, czy to aby prawda, co wygaduje doktor Wilczur, że to prawdziwi wykonawcy i prawdziwe utwory i że nie sklecił tego na swoim pececie. Tu przy okazji muszę wspomnieć o naszym kronikarzu Siwym, który dopomógł doktorowi Wilczurowi w skleceniu dzisiejszej audycji. Jakoś tak razem grzebaliśmy, aż dogrzebaliśmy się do wykonawców prezentowanych w dzisiejszym wydaniu. Cały świat gra polski czat, z którego można się zorientować, iluż to artystów na całym świecie czerpie z wielkiej spuścizny muzycznej naszego kraju, ale jak się zaraz okaże, nie tylko muzycznej. A tymczasem słuchacze mają głos, bo oczywiście można dialogować ze strefą, można słać najlepiej ponadczasowe listele, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Kiedy dr Wilczur będzie w stanie to przeczytać na antenie. Więc wszelka ponadczasowość jest mile widziana. Słuchaczka Ania donosi. Poprawia mi się ostatnio zegar biologiczny. I dziś na przykład przesłuchałam na żywo 2 godzinę strefy. No to widać, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No taki tryb produkcyjny audycji. Na pierwszą, donosi Ania, niestety zaspałam. No, doktor Wilczur łaje. Nie spać! Nie spać! Wspomniałem o tym, że inne narody pełnymi garściami ze spuścizny nie tylko muzycznej czerpią, no i to będzie ten przypadek. Podejrzewam, że Polacy wskazaliby inne wartościowe filmy w naszej spuściźnie, ale nie miejmy pretensji do obcokrajowców, że akurat lubią opiewać taką, a nie inną spuściznę. Mają prawo wyboru. Mają, więc pierwszy wykonawca estoński zamanifestuje swoje uczucie do pewnego serialu, a potem białoruski wykonawca zamanifestuje swoją słabość do innego polskiego serialu. Polskie telewizja przedstawia film чем жизнь. 18 серия. Разыскивается группа «Антилопор». Сценарий «Анджис Б». Композитор Ежи Матушкевич. Роли капитана Клосса Станислав Никольский. И другие. Директор Мечислав Майдарган. Оператор Антоний Войтович. Режиссер Анджей Кольц. 1945 год. больше, чем жизнь. Ставка больше, чем жизнь. Ставка больше, чем жизнь. No można by powiedzieć, że Polska promienieje kulturą, przynajmniej na ościenne kraje, chociaż akurat z Estonią nie graniczymy. Kiedyś tak, teraz nie, ale słychać było w tym pierwszym utworze, że Estończycy jednak polskie seriale znają. No wtedy jeszcze Związek Radziecki, ale teraz już Estonia i na pewno też dalej oglądają ten polski serial, a na Białorusi to cały czas ten polski serial oglądają. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem cały świat gra polski czat, czyli albo zagraniczni wykonawcy po polsku śpiewają swoje utwory, albo polskie utwory po polsku, albo polskie utwory po swojemu, albo też czasami o Polsce śpiewają. I to będzie ten następny przypadek, w którym to przypadku no nie każdy z tych dwóch wykonawców wyszedł obronną ręką ze zderzenia z językiem polskim, gdyż wiadomo, że Polska to jest trudna języka. Ja cały czas powtarzam wybaczmy, chociaż to może niedobre słowo. Zrozummy, że

twarze pijackie zakrywał dym. O pary taniej wódki, lepkie kieliszki i zapach szczyn. W kawiarni pod ogródkiem. To było dawno temu, kiedy powstały te dwa utwory. Pierwszy belgijskiego wykonawcy, drugi francuskiego. I na pewno teraz, gdyby belgijski wykonawca przyjechał do Krakowa, a francuski do Wrocławia, zupełnie inne wrażenie odnieśliby po pobycie w tych miastach. Ale trzeba zrozumieć i wybaczyć obcokrajowcom, że czasami ich perspektywa no, różni się od naszej perspektywy. A jaka jest ta perspektywa obcokrajowców? Muzyczna, no to tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i to tylko na majówkę, kiedy tutaj mamy piękny, świąteczny leitmotiv. Cały świat gra polski czad. No, podejrzewam, że bardzo niewielu słuchaczy wie, o co chodzi i co jest grane w audycji. A takich audycji Cały świat gra polski czad to już było ho, ho, ho. Właściwie zawsze, kiedy strefa wypadała na majówkę, no to byliśmy zobligowani niemalże patriotycznie, aby przygotować taką audycję. No ale przecież nie można z doktorem Wilczurem wytrzymać dłużej niż 3 audycje, więc podejrzewam, że no, niewiele osób cokolwiek pamięta z poprzednich audycji Cały świat gra polski czad. Trzeba było uważać. No właśnie, trzeba było być ze strefą przez te wszystkie lata. Ale przecież większość wrażeń z obcowania z polskością u zagranicznych wykonawców jest no, pozytywna. I bardzo się inspirują polską spuścizną i za chwilę właśnie będzie na to dowód. I tutaj znowu muszę wrócić do konkursu Polski Top Wszechczasów, gdzie Polacy wybierają najlepsze, najbardziej inspirujące, najbardziej szacowne polskie utwory i wykonawców. I jakoś nigdy to się nie zgadza ze strefowym polskim topem wszechczasów, gdyż to, co tam jest wklęsłe, u nas jest wypukłe i na odwrót. I nasze badania tutaj strefowe zupełnie inaczej wypadają niż trójkowe badania polskiego topu wszechczasów. Chyba znowu muszę zrobić konkurs. Zdejmę z głowy drugą czapeczkę, no bo tutaj doktor Wilczur jak dwugłowy orzeł niemalże w tej strefie, a nie dwugłowy orzeł to może nie jest dobry symbol, gdyż może się okazać, że wykonawcą najbardziej inspirującym zagranicznych wykonawców, najbardziej poważanym i najbardziej przerabianym nie jest wykonawca, który załapałby się do polskiego topu wszechczasów układanego przez Polaków. No więc kto jest równie inspirującym wykonawcą, co wykonawca z pierwszej godziny audycji, to będzie nasz inspirujący wykonawca na drugą godzinę. No czy wszyscy gotowi? Pierwsza osoba, która zgadnie, o jakiego polskiego wykonawcę chodzi, dostanie drugą czapeczkę z drugiej głowy doktora Wilczura, strefa małpa polskieradio.pl. Gotowi? Jedziemy. Wenn der Wind auf dem Meer schlafen geht und dein Traum wie von fern zu uns weht, steigt aus auf das Blut, reißt ein Segelboot. Dieses Boot war mein Traum lange her. Wer den Wind liebt wie ich, kennt doch gut das Gefühl, wenn man treibt mit der Flut. Und die Wellen sind weiße Wände aus Glas um dich her. Auf Wingen reiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tal. Getaucht im Meeresgrün und Sonnenglanz. Der Richtige, das tut seine Pille. Aufstehen gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch die Stundheit. Getaucht im Meeresgrün und Sonnenglanz. Wer ist mir dazu seinen wilden Tanz? No, szok, niedowierzanie, że ten polski wykonawca, no kto wie, to wie, to się zbalował, no kto nie zna, to się nie zbalował, no ale tak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola bywa, że sięgamy bardzo głęboko do polskiej spuścizny muzycznej, ale nie tylko my, bo sięgają zagraniczni wykonawcy, my, jako doktor Wilczur, pluralis majestatis, bardzo rzadko sięgamy, no bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu Nuda, Baneo i Sztampa, oczywiście, jak zwykł mawiać doktor Wilczur, ale po polsku śpiewający wykonawca zagraniczny i polskie piosenki śpiewający, to się nadaje do strefy. Szczególnie w takim dniu jak dziś, kiedy strefa została, no, złapana w szczęki polskości. I co ma zrobić biedny doktor Wilczur? Musi się jakoś wywinąć patriotycznie utworami polskimi, ale nie śpiewanymi przez polskie zespoły. I okazuje się, że no, ten zespół polski, którego być może kilku słuchaczy może nie znać, jest pewnym zdziwieniem, gdyż podejrzewam, że nigdy nie trafiłby na polski top wszechczasów, ten porządny i właściwy, tylko tutaj u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, mierzony liczbą przeróbek i interpretacji wykonawców z innych krajów. No bo u nas sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Można by powiedzieć, że odwrotnie. To akurat był przykład jasny, kiedy z tak różnych krajów jak Niemcy, Ukraina i Rosja wykonawcy cenią jeden polski zespół. A za chwilę będzie trochę inaczej. No, też się zadumałem, ponieważ za chwilę utwory przedstawione nie będą polskimi utworami. Będą oryginalnymi kompozycjami zespołów, które je przedstawią. Nie będą też po polsku. Więc gdzie tkwi haczyk? Już tłumaczę. Haczyk tkwi A w tytułach, B w atmosferze utworów. Aurze. Pierwszy wykonawca z Chile będzie śpiewał o Wrocławiu. Taki jest przynajmniej tytuł tego utworu, ale w tekście nie ma słowa o Wrocławiu, nie ma słowa o Polsce. Podobnie jest z drugim utworem wykonawcy japońskiego. Warszawa no gensu. Coś takiego. Tłumaczę. Złudzenie Warszawy. Nie ma słowa o Warszawie i o Polsce, a jednak oba te utwory emanują pewną atmosferą. Widocznie owym wykonawcom wydawało się, że taki mrok, niepokój, taki dół muzyczny i emocjonalny, no musi się kojarzyć z jakimiś dużymi miastami w Polsce. W końcu tam ludzie tak sfrustrowani, w takiej depresji, że bardzo, bardzo pasuje im to do pewnego mrocznego, muzycznego kontekstu. Więc na początek wykonawca z Chile, a później Japończycy śpiewający o A. Wrocławiu, B. Warszawie. We'll be right back. No oczywiście, gdzie osadzić mroczny, dołujący, depresyjny, niepokojący kawałek w mniemaniu chilijskiego i japońskiego wykonawcy? No oczywiście w jakimś dużym polskim mieście, tak jak w tym przypadku Chiliki o Wrocławiu, a Japończycy o Warszawie. Słowa tam nie ma o tych miastach, no ale wydawało się owym wykonawcom, że no taka atmosfera, taka aura panuje. Zrozummy, wybaczmy. Każdy może na wielką polską spuściznę patrzeć ze swojej perspektywy. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Cały świat gra polski czad, co zdarza nam się tylko wtedy, kiedy zostaniemy złapani w szczęki polskości na majówkę. Ale jesteśmy przygotowani. Przypomnę też oczywiście, że pomimo święta każdy może coś skrobnąć do strefy. I tutaj z pisaniem, dialogowaniem to nie mamy żadnych świąt. Strefa strefa@polskieradio.pl i Aga donosi. Hicago się kłania. U nas 8 wieczór, więc nie narzekałabym na tę porę. Ta audycja powoli się robi audycją dla Polonii rozrzuconej w różnych miejscach na świecie, a nie tych mieszkających w naszym pięknym kraju. Nie no, wiadomo, miłość jest trudna. Między 2 a 4 słuchać audycji to dla największych miłośników. Ale no, miłość też wymaga poświęceń. Mnie osobiście, kontynuuje Aga, początek programu o 7 wieczorem jak najbardziej pasuje. No właśnie, tylko my mamy na uwadze dobrostan rodaków rozsianych po całym świecie. Szczególnie dobrze to w Hicago, jak słychać, wypada. Czasami tak bywa, ale jednak trzeba przyznać, że no, strefa rock'n'rolla wolna od Angola ma pewne zalety. Jeśli nie w kraju, to przynajmniej za granicą, a my przecież no, na zagranicy się koncentrujemy. Dzisiaj cały świat gra polski czad, no i nawet podwiązują się pod to gwiazdy. Wykonawcy znani, co to dużo o nich, na przykład na Wikipedii napisano. I owe gwiazdy, tuzy, robią ukłon w stronę Polski i na przykład niektóre utwory albo po polsku śpiewają, albo śpiewają jakieś polskie piosenki, gdyż cenią i szanują naszą polską spuściznę kulturalną oraz językową. Więc najpierw Kraftwerk, a później Gogol Bordello. Wszystkami i melodia wygrywa. No proszę, nawet Tuzy śpiewają po polsku. Gogol, Bordello, a wcześniej Kraftwerk. Bardzo miłe gesty ze strony zagranicznych wykonawców, bo o tym w sumie był dzisiejszy program. Cały świat gra polski czat. Mam nadzieję, że wypełniliśmy i zrealizowaliśmy. Nie wiadomo, jak będzie za rok, bo przecież musi to wypaść jakoś na majówkę, żeby dr Wilczur znów stanął na wysokości zadania i przyniósł wraz oczywiście z naszym kronikarzem Siwym garść utworów polskich, śpiewanych po polsku, albo o Polsce wykonywanych przez zagranicznych wykonawców, aby no, wszyscy uzyskali tę świadomość, jak cały świat pragnie czerpać z naszej bogatej szkatuły i spuścizny muzycznej, nawet gwiazdy i tuzy. Tak patrzę na zegar i coś mi się wydaje, że został nam tylko... Ładny finał. No i Tus będzie też na koniec. Ów Tus bardzo się ostatnio spolonizował, śpiewając utwór Warszawskie Dzieci, ale no przecież nie jest tak, że nie zauważał tego, co dzieje się w Polsce. O czym świadczy ten, stareńki utwór. Nie jest to ani kompozycja polska, ani nie śpiewana po polsku, bo jest instrumentalna. Więc w czym rzecz? No, rzecz w tytule. Wykonawcą jest słoweński Laibach. Ja tutaj ze wszystkimi się żegnam w tym momencie. Nie wiadomo, kiedy kolejny cały świat gra polski czat nastąpi, no ale dzisiejszą specjalną, świąteczną audycję kończy ten utwór Laibacha o tytule Jaruzelski.